دا شهادت پسر پر اولاد دا شهادت پسر پر اولاد در لر والو جنتو کی مقامونا در لر والو جنتو کی مقامونا حنزلا پرما سرولاړې د حنزلا پرما سرولاړې پر شهید زلاب دی وفات ارمانونه پر شهید زلاب دی وفات ارمانونه ستر امتحان کی بار یا لیسوے ستر امتحان کی بار یا لیسوے و پاک اسلام لردی کاری خزمتونا و پاک اسلام لردی کاری خزمتونا د شهادت پسر پر اولاد د شهادت پسر پر اولاد در لر والو جنتو کی مقامونا در لر والو جنتو کی مقامونا روح دی گلاب سدا عرش زلکی روح دی گلاب سدا عرش زلکی چه در تراسی د آباد جوان راحتونا چه در تراسی د آباد جوان راحتونا د زړګي وینې دی قربان کړې د زړګي وینې دی قربان کړې فانی دنیا کې دی لا پات دی یادونه فانی دنیا کې دی لا پات دی یادونه د جهادي کلی اتل د جهادي کلی اتل پر ظالمانو دی پرات و هیبتونا پر ظالمانو دی پرات و هیبتونا پاک شهادت درلار راضی پاک شهادت درلار راضی بیا بدی نوی پا دنیا کی دیدنونا بیا بدی نوی پا دنیا کی دیدنونا د بخت هلال دی ځلن ښکاری د بخت هلال دی ځلن ښکاری درته لیکلې و دستر ستر مقامونا درته لیکلې و دستر ستر مقامونا رب دی د حور سر ملکا رب دی د حور سر ملکا فانی دنیا کی دی گالا لکڑا ہونا فانی دنیا کی دی گالا لکڑا ہونا پر جہادی مسیر روان وے پر جہادی مسیر روان وے کھڑل دی دغا غر پر مزدورانو گزارونا کھڑل دی دے غر پر مزدورانو گزارونا دے احمدی بکل ہیر سی دے احمدی بکل ہیر سی ستا پر شہید بشر سپیچالی پر حرونا ستا پر شہید بشر سپیچالی پر حرونا